Mert egyre úgy tűnik, hogy az ő életükben a következő 30-40 évben, amit élnek, ott nincs hatása, aztán, hogy utána mi van, az arra meg nem igazán törődnek. Reagáljatok, hogyha van valami érdemes, érdekes felvetésetek, kedves hallgatók, akkor azokat beolvasom. 06 30 30 30 88 1 az SMS számunk. Hát, hogy mindjárt vége a műsornak, Robi. Tényleg úgy érzed? Nem van, kis feszlemek. Mindenféleképpen aggasztó a helyzet. De hát majd meglátjuk, hogy mire megyünk ezzel. Egyelőre legalábbis nem nagyon jelentkeztek azok a hallgatók, akik a témát elég érdekesnek tartják ahhoz, hogy véleményt is formáljanak róla. Lehet is mit mondani egyébként. Tehát, hogy van egy ilyen érdekes szó, vicc, tehát ilyen szójátékszerű, ez a if not infected, affected. Tehát ha nem fertőzve, érintve, azt hiszem, hogy ez valami angol e-mailbe kaptam nem ma délután, tehát valami nemzetközi szervezet így próbálja ezt így viccesen, idézelbe viccesen így figyelemfelhívóan terjeszteni az étvilágnapjának legalábbis a hírét. Hát ez a nagy kérdés, hogy mennyire érezzük magukat érintve. Hogyha nem, már pedig nem úgy tűnik. Nem úgy tűnik. Hát legalábbis az SMS falat elnézve. Legfrissebb tőzsde híreinket hallják. A demokrácia részvénypakett az 1990-es kibocsátás óta folyamatosan veszít az értékéből. A kis részvényesek tömegei egyre kétségbe esettebben igyekeznek szabadulni a mára-már szinte értéktelennek tartott papíroktól. A demokrácia RT részvényeinek kereskedését ideiglenesen felfüggesztette a tőzsdefelügyelet. Most stúdió. Halljuk hát akkor, hogy milyen történészi kihívások elé állítasz minket és a hallgatókat. Az kihívás az nincsen, pontosan semmi új nincsen. Ugye a rádió hallgatók is hallhatták, és szerintem te is, Robi, hallhattad a hírekbe, hogy Kolozsvár Egyetemen ugye magyar anyanyelvű tanárok ki akartak lenni magyar nyelvű táblákat, például tilos a dohányzás, ami ugye azt hiszem mind a román kisebbségi törvény és mind az oktatási törvény, illetve mind a Babes-Bolya Egyetem belső szabályzata meg a rektori tanács döntése alapján ezeket ki kell rakni, mert ugye ez egy multikulturális egyetem. Arról nem is beszélve, hogy pont most reklámozza Románia magát Brüsszelbe, hogy pont ezen a héten nyílt meg az a kiállítás az egyetemről, hogy ez mennyire egy multikulturális intézmény, és ehhez képest nem engedték. Na most igazából ez engem arra a kérdésre ébreszt újra és újra, hogy mi a helyzet már megint, vagy mi van itt a határon túli magyarok, illetve a határon túlélő nem magyarok közötti viszonya, vagy pontosabban miért van az, hogy eltelt 16 év a rendszerváltás óta, és még mindig hordozzuk ezek a problémákat a románokkal, a szlovákokkal, mint kiderült, ugye folyamatosan, hát igazából hírekben sincs, a kormányzat nem nagyon reagál rá, volt ez a verés eset, vagy nem verés eset. Az egyik fél úgy reagál, hogy hát tudti, hogy itt ezek a magyarok, ezek provokálnak, a magyar kormány sehogy nem reagál, mert hogy nem kéne itt nacionalistáskodni, és inkább a gesztuspolitika, legyünk úri emberek, mosolyogjunk, és a többi, de hogy ez sem működik, tehát szerintem azt lenne érdemes megvizsgálni, hogy miből adódik, tehát hogy a mi pozíció már, mint a magyar kormány, illetve a magyar közgondolkodás pozíció milyen történelmi tényekből indul ki, és hogy mondjam, tehát mi az a történeti tudatunk, ami minket ilyesmire készít, és mi ebbe a tévedés, mi ebbe a mitológia, és a többi, ezek nagy témák persze. Illetve még egy egész érdekes kérdés van, bár azt szerintem az elmúlt 5-6 évben volt csak érdekes, de a következő 5-6-ban is lesz, hogy ilyen a történeti gondolkodásnak bizonyos elemei hogyan vannak jelen Orbán, illetve Gyurcsány beszédekben. Ugye ez nagyon érdekes, hogy Gyurcsány egyfolytában ilyen haladásról és maradásról beszél, amik is így a reformkor gondolkodt, tehát Széchenyi Kossuth vitára hajaz egy picit. Akkor ugye a felvilágos, ő mintha ő lenne, aki a felvilágosodást hozza, ő az, aki a modernitást, a jobb, igazságos Magyarországot képvisel, még vannak a mucsaiak, ők a fideszesek. A Fidesz retorikájában pedig ilyen kicsit ilyen protestáns prédikátorokra jellemző apokaliptus gondolkodás. Van a nagy ős ellenség, ami a globalizáció, és itt vagyunk mi helybe, és valaki ugye hazgúrhű lesz, tehát eladja a lelkét a katolikusoknak, ahelyett, hogy a szabadságért harcolna, de az a kérdés, hogy itt a török, tehát hogy esetleg a hazugokkal mégiscsak össze kéne fogni a török ellen, tehát hogy és ugyanezeket a történeti mint sémákat így használjuk még mai napig is. Oda-vissza, és ez nagyon érdekes, hogy ezek hogy vannak jelen. Vagy például a köztársaság, mi a köztársaság, egy ruha, vagy ez a lényeg vitában, és ez ugyanúgy megjelent. Vagy a legérdekesebb, hogy a rendszerváltásnak a történetét hogyan próbálják újra elmesélni nekünk. Az egyik egy ilyen heroikus történet, hogy akkor szakítottunk a gonosszal és a csúnya világgal, jött az új, nem tudom, az új demokrácia, az új aranykor. Csak sajnos itt maradtak a régi emberek, és ezt megakadályozzák, és amíg tőlük nem szabadulunk meg, addig itt nem lesz. Ez az egyik. Ez az elcsalt rendszerváltás. Ez az elcsalt rendszerváltás. Csurka István találta ki. Hát tök mindegy, mert majd mindenki használja, és rá vagy kényszerít, vagy a másik, az az, hogy ez igazából csak egy ilyen kis modellváltás volt, előtte is reformok, gyönyörű, mind akkor is szépen fejlődt, mi voltunk a legvédelmebb barak, az alapvetően egy becsületes jó rendszer lett volna már, mint a szocializmus, csak praktikus okokból nem működött, meg hát meg is bukott külpolitikai okokból, és hát most találtunk egy még jobb rendszert, az sem volt az, de ez még jobb, ez a kapitalista. Tehát, hogy, és ez abból tűnik, hogy itt talán a fejekben van egy ilyen pozitív, tehát egy ilyen folytonosság elképzelés, hogy például 80-as években fontos beosztást betöltő emberek Kossuth díjat kapnak március 15-én. Tehát, és az az indoklás, hogy 80-as években a közgazdasági kultúrájának fényét emelték meg ilyen. Tehát ezek szerint, ahogyha ott jót csinálsz, akkor az még most is. Ez persze kérdés, és én sem gondolom, hogy vagy. Csak hogy úgy tűnik, hogy hogyan gondolkodunk a múltunkról, ez nagyon meghatározza, hogy most mit csinálunk. Ez politikában szerintem legalábbis nagyon. Vagy retorika szintjén, vagy pedig az, hogy hogyan értékelünk. Tehát, hogy mindaz, hogy kik vagyunk, magyarok, mi a viszonyunk a szlovákokhoz, ők valóban csak tótuk, akik lenézendők, és mi vagyunk a nagy kultúrvivők, tehát mi vagyunk az államalkotó nemzet Szent István óta, ők meg csak itt mászkáltak a hegyek között, és a végén nagy nehezen ugye felépítettek egy államot, 1993-ban ugye, és hát ugye a mi földünk, ugye, tehát hogy és ez nyilván azon múlik, hogy miket tanulunk a suliba, na hát erről lehetne esetleg beszélgetni, és ennek egy csomó következménye van, hogy hogyan állsz hozzá ehhez a egyetemi táblakirakási, úgyhogy stb. Szerintem ez egy hétre egy téma lenne. Egy hétnyi téma. Szerintem fél órába próbáljuk jó, meg. Jó. Na, hát például először azt, most egy érdekes kérdés hozok, de ez igazából történelmi eskedőnek tűnik, hogy az is egy vita kérdés, hogy mi az aranykor a magyar történelme? Tehát mi az, ami pozitív, ami minta? Hát csak Mátyás király, nem? És akkor itt fel lehet tenni, miért? Mátyás ez miért volt olyan marha pozitív? Hát mert egyrészt egyesítette a nemzeti függetlenséget, ugye, bizonyos értelemben, vagy legalábbis annak az étoszát. Igen. Most mit a vizsgáztai érettségét? Hát emellett megvolt az ereje, megvolt az a fajta a külpolitikában az a józansága és a Habsburgokkal szembeni kemény fellépése, amelyben hát ő ugye egy nagy konföderációban gondolkodott, amit a csehekkel meg a lengyelekkel együtt képzelt. Jó, ez világos, ezt mondani, tehát, hogy megvan ez a... Tehát, ő, tehát egy ilyen már, birodalmi, ő... egy birodalmi mintát képvisel, csak hát ez, igen. Amit te mondasz, az a 19. századból visszanézve, igaz? Persze, nyilván, tehát, értelemszerűen. Ez a 17-ben, jó, egyébként érdekes, a protestánsok is szerették. De közben meg a köznemesség támogatta, tehát nem az arisztokrácia, tehát ez a köznemességnek a királya, ez mindig, tehát a nemzeti dinasztia, amit ő alapított, vagy hát megkísérelt alapítani, aztán ez ilyen szerencsétlen Korvin János révén nem lett túl sikeres. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok eleme van annak. Mi még? Tehát Mátyás hát egyik, ez nagyjából konszenzus van ebben. Hát meg iszonyatosan jó a marketingje. Tehát Mátyás király igaz tetteinek, az igaz tetteinek krónikájáról, hát az zseniális. Tehát, hogy Mátyás, a Mátyás király, akit a nép szeret. Mátyás király az, akire lehet emlékezni. A Mátyás király az kicsit olyan, mint amilyenné mostanában Kádár János kezd válni. Tehát, igen. Az ő idejében mindig más volt, ő szerette a népét, ő gondoskodott rólunk, ő nem hagyta, nem dobta oda ezeknek a kutyáknak a népet, hanem mindig megóvta, az ő kabátja alatt mindig volt hely és meleg, tudod? És ő fölöltözött ilyen, nem tudom, ilyen diákruhába és stb. Diákruhába azért, mert őt valóban érdekelte az embereknek a véleménye, ő valóban fontosnak tartott, tehát a munkásemberrel sokkozó Kádár János figurája az nagyon hasonló, mint Mátyás király, aki elbújik, és valami áruhában járja az országot. Uh-huh. És mi még? Tehát ez Mátyás. Csak hogy megbünteti a gyevi bírót. Tehát, hogy a gonoszok, a hatalmaskodók kal szemben mindig a szegények is kiszolgáltatottak oldalára áll. És mi még, Robi, tehát ez az egyik, de ez nagyjából majdnem minden időben ez így volt. Tehát az na jó, de hát ilyet, tehát de, konkrétan de jó, de a magyar történelemben igazi nosztalgiát, van, olyan figura iránt. Van egy csomó csomó. Na jó, igen, de ezek mind elbuktak, kivéve Mátyást hát és kivéve baj, Szent Istvánt. Szent Istvánon és Mátyáson kívül gyakorlatilag mindenki, akire így lehet nosztalgiával emlékezni, olyanok, mint Kossuth, olyanok, mint Rákóczi, olyanok, mint Tököli, olyanok, mint Bocskai, ezek mind elbuktak. Tehát nem lehet, nincs gyakorlatilag olyan figura a történelemben, amelyik igazán sikeres tudott volna lenni, és lehetne rá nosztalgiával emlékezni, mondom, István és Mátyás. Hát Istvánnek mind a kettő képtelen volt arra, hogy dinasztiát alapítson. Ezért is vált István is, meg Mátyás is az önmaga személyében. De miért? Árpádházat nem volt dinasztia? Tehát az jó, Árpád... de Orszeuló Péter, azt tudjuk jó, hogy az már leányág volt, és ráadásul külföldi. Jó. Tehát, hogy egyeneságon nem tudott dinasztiát alapítani. Én nem ilyen részletekbe vettem volna kíváncsi, hanem más korokhoz összehasonlítjuk. Tehát mit tudom én, az Anjouk az egy pozitív időszak, vagy nem? Vagy mondjuk 16-17. század? Pozitív? Hát az Anjouk igen, de az nem volt nemzeti monarchia. Tehát nem olyan nemzeti monarchia, mint amilyen a... hogy akkor volt legnagyobb Magyarország, három tenger. Az nem Magyarország volt. Hát, ez világos, ezt mindenki tudjuk. Nem mindenki tudja egyébként. Jó, de pontos... nagyon sokan azt gondolják, biztos vagyok benne a hallgatóink is, hogy Nagy Lajos idején három tenger most a Magyarország partjait, nem igaz. De még kettő sem. Még kettő sem, egy most a Magyarország partjait. Sőt, hát az is jó, az akkor még Magyarország volt, később abból lett Dalmát-Horvát. Nem, hát az a lényeg, hogy Horvátország bizonyos tekintetben personál unió révén csatlakozott Magyarország, ahogy Lengyelország is, csak mondjuk csak a kötelék az erősebb volt, mert mégis elfoglaltuk Horvátországot, miközben igen, Lengyelország. Igen, nem mosta, tehát nem mosta konkrétan. Tehát ha azt mondjuk, hogy Nagy Lajos birodalmának partjait három tenger mosta, az igaz? Ha nem, mondjuk, de még az sem, mert északon nem érte el az északi tengert. Az csak később, az a 16-17. században éri el a lengyel-litván nagy fejedelemség az északi tenger. Ja igen, mert hogy egy volt az Adria, egy volt a Fekete-tenger, és az Északi-tenger igen, nem volt. Igen, de Lengyelország csak később éri el, de Nagy Lajos király nem. Tehát ez sem igaz. Na, csak, de igazából nem erre akartam kérdezni. Például egy nagy vita, és ez mai napig meghatározó, hogy tekintsünk a török hódoltság idejére, a 16-17. századra, és az elbukott függetlenségi kísérletekre, illetve a felszabadultás utáni időszakra, tehát Mária Teréziás II. József idejére. És úgy tűnik, hogy azóta ez a két iskola létezik a magyar történetírásban, hogy vagy ez a függetlenségi mozgalmak a lényegesek. Ez a Fidesz. Egyébként ez a Fidesz. Ez a Fidesz. Vagy pedig a modernizáló. A modernizáló okos kiegyezés. Hát igen, most kicsi Deák Ferenc, nem. Az a lényeg, hogy a protestánsok azt gondolták, a protestáns történetírás, hogy pozitív a reformáció időszaka, maximálisan pozitív, behozza Európát, az igaz hitet, irdatlan nagy kultúra és fejlődés, igaz külpolitikailag problémák vannak, meg széttagolt az ország, de ez egy lelkileg kulturálisan hatalmas nagy pozitívum. És utána mi következik, az a gyarmatosítás. Tehát felszabadítják Budát, és utána lezúznak minket. Gyarmatosítás. Ebben szemben a katolikus történetírás azt mondja, hogy igaz, a protestantizmus az pozitív, mert Európát hozza ide be, de ugyanakkor meg negatív, mert szét vagyunk szabdalva, egymás ellen harcolunk, pártaskodunk, és a többi a gyönyörű barokk időszak, hát ez Mária Terézia, épülünk, igaz, szép csendben és rendben. És ez a gondolkodás, ez a két világháború között is, tehát a Szegfi-Májusz vitától, most nem zsarolom, és az az érdekes, hogy a kommunista történetírás a protestánst veszi át. És azért, mert az Habsburg ellenes volt, vagyis német ellenes, kvázi náci ellenes. És ezért az 50-es évek elején... Ez már egy merész képzett tárcsítás. Jó, de nyilván ezt jelenti, tehát nem lehettek ők a laulikus, tehát a Habsburg párti történetírásnak a fannyai, tehát nem támogathatták. De ezáltal viszont bekényszerítőzték magukat egy kifejezetten nacionalista attitűd, vagy nacionalista sarokba játszották. Megmondom, az volt a kiinduló pont, hogy ez a... Tehát a Mohástól... A következő 400 év az a német ellenes, tehát a Habsburg ellenes harcok története, pedig nem így volt, de teljesen mindegy. És ezeket a harcokat a nép hajtotta végre. Tehát nem a politikai elit, hanem a nép. És minden, amit a nép csinál, az progresszív, ugye ez a marxista történetírás, tehát haladó. Következésképpen a nemzeti függetlenségi háború haladó történelmi folyamatokat jelentenek. Na most az érdekes, hogy eljött 56, és kiderült, hogy amikor ezt a progresszivitást, ez a szocialista megközelítés, tehát hogy társadalmi haladás és a nemzeti függetlenség találkozik, abból csúnya dolgok lesznek. Lásd 56. Nem. És akkor ott megváltozott. Akkor hirtelen meg, nem szabad. Tehát el kell dönteni, vagy progresszív, vagy függetlenség, és onnantól kezdve kezd kiegyenlítődni a magyar történetírás, hogy egyre kevésbé fontos ez a függetlenségi tradíció, bár érdekes mód időm történetben, meg az akadémiai történetben benne marad, de mégis ez a, akkor kezdik az urakat, meg a bocskai mozgalmat, meg a tököli mozgalmat ilyen, néha kicsit ilyen önző rendi önzés kategóriával is leírni. Most nem részletezhet menni, azért jóval bonyolultabb, de hogy a nemzet, tehát a progresszió kérdése marad dominánsnak. Az a lényeg, hogy ez teljesen mindegy, 70-es években ez fölbomlik, és új értelmezési keretű lét. Nem ez a lényeg, de ez a megközelítés mai napig itt van. És az a furcsa, hogy Orbánék ezt a protestáns megközelítést veszik át, hát Nemes Kürtéjékin erről sokat írt, hogy van a nemzet, ami egy ilyen önálló létező, aminek sorsa van, lelke van, ami szenved, amiért hal. Tehát ez a lényeg, teljesen mindegy milyen állapotban, milyen ruha van rajta, az se baj, ha mesztelen, ha vérzik, ez a miénk, ez a lényeg. Miközben a másik megközelítés pedig nem, az a lényeg, hogy a társadalom hogy él, mennyire fejlett, mennyire közelít Európához, és a többi, és a többi, és a többi. Tehát az egyik az az államot egy, vagy hát a nemzetet egy önértéknek fogja fel, igen. A másik pedig a nemzetet az emberhez méltó élet eszközének, nem biztos, első számú nem biztos, eszközének nem biztos, tekinti, nem? Valami külső mércét próbál felállítani, például, hogy ipar, akkor iparosítás. Ezért lesz nagyon fontos például ennek a történeti megközelítésnek a kiegyezés, és utána az a borrasztó nagy történeti fejlődés, és gazdasági, és ipari, és a többi, és a többi. Lehet, hogy kiegyeztünk a vurgokkal, lehet, hogy a függetlenségi mozgalom étosza, vagy hogy is mondjam, szellemisége leáldozott, de helyette itt kaptunk fel. De nem szörnyű, primitív dolog a múltban történt eseményeket ilyen erőltetette, mert végig ezt az erőltetettséget érzem, így ráerőltetni, így beleerőltetni a jelenlegi politikai mondani valóba, vagy a jelenlegi cselekvési módozatokba, vagy modellekbe, vagy kommunikációs trendekbe. Hogyha belegondolok abba, hogy mi volt a szituáció Bocska idején, vagy Deák Ferenc idején, vagy a Mária Terézia idején, hát nevetséges, hogy lehetne a mai szituációt azzal, tehát hogy ezekből vezetjük le, vagy hogy ezek a determinizmusok, vagy ezek a karmikus berögződések, ezek velünk vannak, velünk élnek. De Robi, azért azt el kell dönteni, hogy te a Magyarországot minek tekinted? Tehát érted, ha ez egy állam, és abban állampolgárok élnek, akkor viszont abszolút nem érdekes az, hogy eladjuk-e a nemzeti vagyont, nem? Sőt, mi több adjuk el, mert lehet, hogy jobban járunk. Ha viszont azt mondod, hogy ez nem csak egy állam, amiben mi állampolgárok vagyunk, hanem egy nemzet is, és ez a fontosabb, akkor, tehát hogy mondjam, nagyon leegyszerűsítve lehetnek következményei mindennapi ügyekben. Tehát, hogy hogyan gondolsz például a románokra, meg a szlovákokra. Ha te elfogadod azt, hogy mi itt államalkotó nemzet voltunk, és elfogadod azt a nézetet, ami a 19. század végén divott, hogy tudni, van egy ilyen létharc a nemzetek között, és az, hogy te képes voltál nemzetet felépíteni, ez a te rátermettségednek a bizonyítéka. Tehát az a tény, hogy... Ez az, amiről a Székely himnuszban szó van, hogy maroknyi székely porzik, mint a szikla, népek harcának zajló tengerén, ugye? Hát nem, részben, nem teljesen, nem tudom, mikor írták a Székely himnusz. De hát a Székely himnusz azt tudja, hogy egy ilyen műdal. Hát valószínűleg akkor írták egyébként. Nem, ez tulajdonképpen a pozitivizmusnak, tehát az a 19. század végi... Hát ez a Herder féle, ez a Herder után, de inkább Herder. Ez a Comte és Fichte, ami azt gondolja, hogy a társadalomban is vannak ilyen természeti törvényszerűségek, ilyen csoportok vannak, akiknek vannak belső motivációjuk, érdeklencére. Gyakorlatilag az emberi kapcsolatok szociális viszonyrendszerét erőlteti rá a nemzetek közötti kapcsolatrendszer. Nagyon leegyszerűsítve. Na, hát maradjunk ennél. Én aztán nagyon lehet, ebben a műsorban én ennél mindig sokkal jobban leegyszerűsítek. Jó, minden most vagyok nagyon elvont. Az a konkrét szituáció. Én arra szeretném kérni a hallgatókat, hogy ha egy mód van rá, akkor legyenek szívesek, írják meg nekünk, hogy mennyire élvezik a Tudós Klubot, és hogy mit tudnak hozzáfűzni mindahhoz, ami itt elhangzott. Hogyha hozzá kívánnak fűzni bármit, ha van kérdésük ezzel kapcsolatban, hogy egyáltalán fogják-e, miről van szó, mert hogy ezt írja az SMS író. Ez a gyerek jól beszél, de minek? Veri a tegnapi ürgét. Mi a téma? Ő tudja? Hogy ez a kérdés merül fel, hogy egyáltalán... Van egy telefon közben. Igen, a telefont azt megkísérlem fölvenni. Haló, haló? Haló, sziasztok! Egy pillanat, lehalkítom a rádiót. Na, sikerült lehalkítani a rádiót, tehát szeretnék hozzászólni a műsorhoz. Hallgatunk. Lehetséges? Hallgatunk. No, tehát én szerintem két irányzat viaskodott egymással végig a magyar történelemben a Mátyás király utáni időszakban. akár a Rákóczi szabadságharc, akár a 48-as szabadságharc, akár az 56-os, stb. Mindig az egyik irányzat az volt, hogy éljünk jól, de nem baj, ha szolgák vagyunk, de éljünk jól. Tehát ez a szolgalelkű szemlélet. A másik. Ezt gondolom, hogy ez az, amivel most az MSZP-t azonosítod. Hát nem tudom, ezt döntsétek el ti. Igen. A másik szemlélet az, hogy nem baj, ha rosszul élünk, de legyünk szabadok. És ez a kettő mindig, hol ez került hatalomra, hol a más? Tehát hol egyik került előtérbe, hol a másik? Kíváncsian várom Márton véleményét erről. Az már egy nagyon össze-vissza hallom magamat, mert itt vízhangozni a mikrofonban. Az a lényeg, hogy hát nyilván ez is lehet, de szerintem ennél ez jóval bonyolultabb volt. Hát én mondjuk speciál ehhez, én nagyon nem értek, de azt gondolom, hogy voltak olyan idő, tehát nagyon sokszor az volt a kérdés, tehát na, egy dologba gondolj bele például, hogy azok a magyar urak például 16-17. Században, akik Nyugat-Magyarországon laktak, tehát esélyük sem volt arra, hogy ők a Habsburg Birodalommal szemben politikát képviseljenek, ugyanakkor az is nyilvánvaló volt, hogy a Habsburg pénz, tehát katonai a katonai védelemre szánt pénztámogatás nélkül Magyarországot nem lehetett volna tartani, legalábbis a királyi Magyarországot. Egy példát mondok, nagyon gyorsan, nem akarom a túl sok adatot mondani. A 16. század közepén a teljes magyar nemesség által befizetett adó a zsold 10-15, legjobb esetben 50%-át tette. Tehát a Habsburgok nélkül nem tudtuk volna tartani királyi Magyarországot sem a törökökkel szemben. Miközben a Habsburgok, a magyar nemesség parasztjai és ingyen munkája nélkül nem lett volna képes felépíteni azt a végrendszert. Igen, kölcsönös volt, tehát mind a kettőnek meg volt a haszna belőle. Tehát de ilyenkor azt mondani, hogy szervilizmus, hát nem tudom. Tehát szerintem... Én nem erről beszélek, hanem az irányító, az agytrözt, tehát aki irányít, aki ideológiailag próbálta vezetni a dolgokat, élére állni erőviszonyoknak. Például 1686-ban ugye felszabadult Buda, úgy, hogy zsoldos hadseregek, egy szövetséges hadsereg verte ki innen a törököket, és gyakorlatilag csak urat váltottunk. És ezt felismerték a Rákócziék, és az egész Rákócit megnyerték az ügynek, és élére állt a szabadságharcnak. A szabadságharc leverése után kialakult egy udvarhű arisztokrácia. Egész Nyugat-Európa azt várta, hogy na majd ellene fordulnak Mária Teréziának, és nem fogadják el a pragmatika szankciót, még annak idején, vagy mindenképpen támogatták volna a franciák is, meg az angolok, meg a hollandok, meg sokan, tehát egy választófejedelem is, aki harcba indult a Habsburg ház ellen a jogaiért, és egyszerűen nem voltak, kialakult egy udvarhű arisztokrácia. Senki nem gondolta, hogy mi hűen fogjuk szolgálni a Habsburg birodalmat, és tehát ezt akarom mondani, hogy itt az élére állt egy ideológia kialakult. Ugyanúgy kialakult később a újabb hatalom esetén, amikor jött egy másik hatalom, és mindig ez volt, hogy mindig kialakult egy olyan ideológia, hogy meggyőzték önmagukat a nemesség például, vagy a később akik benne voltak a hatalomban, hogy nekik ez a jó állapot, hogy legyünk, éljünk jól, és nem baj, egy kicsit szolgák vagyunk. Egyetlen kérdésem a végére. Neked melyik a attitűd a szimpatikusabb? Éljünk jól, mint szolgák, vagy pedig pusztuljunk éhen, de legyünk szabadok? Hát én a nyugat-európai mintát kedvelem jobban, tehát mint a hollandok is ki tudtak válni a német blaza konglomerátumból, és önálló államot tudtak. Tehát az önállóságnak vagyok a híve. Britannia is, meg nagyon sok. Belgium, stb. Pici államok, mini államok, vagy Dánia kivált a norvég fennhatóság alól 1800-as évek elején. Képesek voltak önálló, és a mai napig önállóan gondolkodnak. Tehát nem a szolgalelkűség a lényege, és ezért magas életszínvonalat tudnak diktálni. Az önálló külpolitika az alapja mindennek. Amíg nem vagyunk önállóak gazdaságilag, nem baj, de külpolitikailag legyünk önállóak. Köszönjük szépen, hogy hozzászóltál! Hát szerintem ez bonyolultabb, tehát például ha megnézed azt, hogy Hollandiában amellett sírnak, hogy például a nemzeti irodalom alig van, vagy például egy egyetemeken angolul tanul mindenki, Dániával is hasonló a helyzet, tehát hogy a dolog ilyen értelemben bonyolultabb. Igazából én csak arra akartam felhívni a figyelmet, sajnos történelmi órában mentünk át, és ebben tényleg igaza van a hozzászólónak, hogy az agytröztök mindig így leegyszerűsítik így antikrisztus vagy Krisztus szembenállításra, és a magyar politikában ugyanezek a nagyon régi modellek talán figyelhetők meg, leveszem a felhallgatót. Tehát egy példát mondok, és akkor szerintem ilyen értelemben ráfordulhatunk akár a magyar politikára. A 16. században ugye meg kellett magyarázni, hogy miért jött a török, és miért vesztünk el a csatát Mohácsnál. Ugye a protestánsok azt mondták, hogy a romlott katolikus egyház, a csomó bűn és egyebek, Isten megbűnzezett minket, és addig itt van a török, amíg vissza nem térünk hozzá. Evesztem, mit mondtak a katolikusok, hogy előbb jelent meg a reformáció, veretnekség, ez büntette meg Isten, És addig itt lesz a török, amíg vissza nem térünk a katolikus egyháztól. Holott, sötét, primitív baromság volt mindkettő. Igazából tök értelmetlen volt, hát hülyeség volt. Mind a kettő hit alapú és ilyen apokalipszis gondolkodás. Igen, és az a lényeg, ugyanazok a történelmi elemek. Igen, de valójában semmi másról nem szólt egyik sem, mint hogy ideológiát gyártottak, és a törökkel való riogatással, annak segítségével arra hivatkozva uszítottak a másik ellen. Tehát a saját politikai céljaikra használták föl ezt nem, is. Ezt a mai politikában is meg lehet figyelni. Ez a mai politikában így van, a régiben nem, azért ott az emberek ezt komolyan hittek ezekben, és komolyan hát gondoltak azért, sokan. De egy igen, példát de akik mondok. Kiötölték őket, jó, de azok nem hiszem. Jó, akiknek ezt beadták, azok de, meg de Robi, lehet. Én tulajdonképpen megint nem a történelmre akarok mesélni, hanem ezekről a mintákról, tehát ahogyan gondolkodunk, és nekem román professzorom is mesélt, hogyha nem értjük meg, hogy a magyar közéletnek, gondolkodásnak évszázadok óta van egy ilyen jellegzetessége, hogy ilyen polaritásokban gondolkodik, ilyen kettőségekben, katolikus protestáns, aulikus ellenzéki, akkor nem értjük meg azt, hogy most mi folyik Magyarországon, és hogyan. És egy példa például az, hogy hasonló történetek vannak a rendszerváltással, a Bokros csomaggal, Orbán Viktor uralmával, és a többi. Ugyanazok az elemek, ha Fidesz hallgatod, akkor ugye mi volt egy dicsőséges rendszerváltás, Hornék visszajönnek, egy nagyon csúnya vereség Mohásnával és a Bokros csomag, vagy nem tudom micsoda, valami ős gonosz elengedve, és akkor utána jött a Fidesz kormány, aki feljavít, és aztán megjönnek ezek a gonoszok. Ugyanezek az elemek vannak az MSZP történetében is. Hát erre azt akarom csak, hogy kulturálisan nyitottak vagyunk, hogy így meséljünk el történeteket. Ugyanazok az elemek, dátumok is, akár még statisztikai adatok is ugyanazok, de teljesen más történeteket tudunk rá kitalálni. Most azt nem tudom, hogy ez mennyire a magyar... Az MSZP az honnan veszi ezeket a toposzait? Hát, mit tudom én. Hát részben egyébként Tony Blair kampányaiból, mert hogy Szigetvári Viktor volt kampányfőnök, aki nemrég leköszönt. Érdekes kérdés egyébként miért. Ő például a angol politikai propaganda és a politikai nyelvezet kutatásával foglalkozott korábban. Hát valószínűleg még most is. Hát a Tony Blairék újságban hogyan és konstruálták meg azt a társadalomképet és politikai képet, ezt a harmadik utat. Tehát hogyan lehetett ezt így átnyomni a médián? Milyen elemek, milyen fogalmak, hogy stb. Ebből nyilván Gyurcsányék nagyon sokat vettek. Illetve ők, nekik az volt a szerepük, hogy az Orbán féle ilyen nemzeti romantikus történelmkép, ugye, hogy úsztatjuk a koronát, és a többi. És hát ebben szemben nagyon mást kellett. Egy nagyon progresszív, egy nagyon haladó. Egy nyugatos, nem bezárkózó, nem keleti. Tehát nem önérték Magyarország, hanem mindig nyugathoz képest viszonyítva. Európa. Ugye ez is egy jellemző a történeti gondolkodásban. Mindig azt nézzük, hogy melyik az a korszak, amikor közel voltunk Európához. Mint a Bethlen korszak. Mármint a Bethlen Gábor. Vagy a kiegyezés utáni időszak. Mi sokan azt mondják, nem az a lényeg, a 48 fontosabb, mint a kiegyezés. A kiegyezés a szart se ért, mert nem tudom. Vezetett az első világháború. Igaz, csomó gyárat építettünk, meg stb. Tehát, de a másodikig. Jó, világos, de hogy ezek a gondolatok, ezek a struktúrák, hogy a teljesen mindegy, miről van szó, és melyik kor, és milyen érszek, de hogy így gondolkodunk, és a másikhoz képest így pozícionáljuk magunkat, ez valamiképpen szerintem sajátja a magyar kultúrának, vagy legalábbis a közbeszédnek. Ezt tanuljuk mi a Gárdonyi Géza Egri csillagoktól kezdve minden felől. Tehát igazából csak erre akartam rátérni, és ez a köztársaság vita, ami Orbán és Gyurcsány között volt. Ugyanez, hogy megkérdezném, szerint a köztársasági hagyomány Magyarországon mennyire erős, tehát hogy tehát ha megkérdezel valakit, bárkit az ételbe, vagy te mit jelent számodra a köztársaság, mint magyar állampolgár? Na most már semmit nem jelent igazából. Tehát a Sólyom László az felcserélhető lenne Habsburg Ottóval, és akkor nem lenne köztársaság, de a rendszer ugyanez lenne. A köztársaság, mint szó, az már a kimerült, kiürült. Egy időben egy csomó mindent jelentett. Polgári társadalmat például, egyenjogúságot jelentett, közteherviselést, egy csomó fogalommal volt feltöltve ez a fogalmi kör, hogy köztársaság. Ma a köztársaság az már csak egy keret. Semmi jelentése nincsen a világon. Most érted? Vegyünk egy olyan államot, mint mit tudom én, Franciaország, és tegyük mellé Spanyolországot. Az egyik köztársaság, a másik az meg egy parlamentár, a másik meg egy királyság. Most az egyik egy parlamentáris monarchia, a másik egy elnöki típusú köztársaság. Jó, tök ugyanaz megy. Jó, akkor... Ugyanaz a marketing demokrácia van, ugyanaz a fogyasztói struktúra van, gyakorlatilag ugyanaz a két rendszer. Hát de akkor szerintem miért kellett a Gyurcsányéknak és a Gyurcsányéknak kitalálni ezt a köztársaság? Ezt a szót, hogy köztársaság? Igen. Hát meg kellett teremteni az ellenpontját azoknak a szavaknak, hogy nemzet, haza. Hát pontosan. Pontosan. Ennek az ellenpontja lett a köztársaság. Miért szerinted Magyarországon? A köztársaság védelmében. Mintha bárki is királyságot akart volna Magyarországon. Ez a frázis az nagyon sokat hozott az MSZP-nek. Az érdekes, hogy nem a parlamentarizmus védelmében, és nem a demokrácia védelmében, ami szerintem igazából jogosabb lett volna. Hát igen, de a demokrácia védelmében ezt a fogalomkört ezt Kovács László már 2002-ben bedobta párszor. Én emlékszem arra... De működött. Abszolút, abszolút. Én emlékszem arra a Magyar Narancs címlapra, ahol Kovács László szerepelt, és az volt a felirat, hogy a demokrácia védelmében. És aztán 4 évvel később dobott a Magyar Narancs egy Gyurcsány címlapot is, ahol meg az volt a felirat, hogy ugye elhiszik nekem, hogy demokrata vagyok. Vagy valami ilyesmi. Tehát, hogy így a demokrata szó összekapcsolása a pártvezérrel, ennek a Magyar Narancs címlap történetében komoly hagyományai vannak. Akkor mi az, ami még biztosan jelent ma Magyarországon valamit? A nemzet az jelent valamit? Nem hiszem, hogy bármit jelentene ez a szó. Nem, most utcán megkérdezel valamit. Szerinted mi az, amit úgy az emberek be tudnak azonosítani? És tehát mivel tudják magukat leírni? Hát szerintem a nemzet ma már a nyelven kívül semmit nem jelent egyébként. Az csak nyelv. Szerintem ma már nem jelent ennél többet. Jelenthetne ennél többet, de már ezek, tehát már ez már kiüresedett. Az emberek, akkor miért adjuk az emberek, a határon túli az emberek jólét, hát a nyelvük miatt. A nyelvük miatt, persze. Az emberek jólét is sovinisták. Ez a konkrét helyzet. Hát ez mondjuk kiderült úgy az elmúlt 10-15 évben már jó párt volt. Tehát, meg főleg, amikor arról szavaztak, hogy kapjanak állampolgárságot a határon kívüliek, akkor ez így és az abból is, hogy akkor a kórházainkat meg nem adjuk. Tehát sem a sorszámunkat a kórházban nem adjuk az erdélyeknek, nehogy elénküljenek, de a kórházat sem adjuk senkinek. Abszolút, tehát, abszolút. Teljesen ilyen zsigeri abszolút. Izében ment az egész. Na most... Ha mondjad! Ha mondja, drága testvérem, de hogyha elakadt a szavat, Nem. És a már másik kérdés szerintem az, hogy a románokkal, szlovákokkal, tehát hogy mi a baj? Tehát, miért ne, tehát két lehetőség van, vagy így keménykedés politikája folyik, amit néha az Orbánék próbálnak tehát azt arra csapni. Ez vagy bejön, vagy ne, többnyire nem jön be. Ehhez képest sokáig én is úgy gondoltam, hogy gesztus politikát kell csinálni. Tehát mutatni kell nekik, hogy mi már nem nézzük le őket, nem vagyunk mi sokkal ügyesebbek, okosabbak. Tehát, jó, nem sokára nekik lesz okuk arra, hogy lenézzenek minket egyébként, ahogy most állunk. Mert ugye most halljuk be, azért nagyon sokan úgy gondolkodnak, nem tudom, a szlovákokról, hogy mégiscsak ugye kis testvéreink félig meddig itt éltek alatt 800-900 évig, és a nagy nehezen a csehek révén egy államhoz jutottak, de hát az is az a magyar föld, mindig ezt mondjuk. És elfelejtjük, hogy a magyar, hát Magyarország lakosságának a fele nem volt magyar már 1848-ban sem. Tehát, hogy azért, persze. És hogy a román, tehát Erdély lakosságának a fele sem volt magyar már ugyanebben az időszakban. Több, mint a fele. Most már 2 millió volt. A 19. században ilyen, akkor lehetett talán... Igen, de Trianon idején már messze eltolódott. Nem, akkor már messze több román volt. Na és a probléma az, hogy ha mégis azt gondoljuk, hogy ne nézzünk így rájuk, hanem tegyünk gesztusokat, tehát, hogy például, mint Megyesi Péter, menjünk el az ő nemzeti ünnepükre, tudod, tehát, hogy Kosztincsuk, a Nagy Románia születésnapján, stb. Hogy ha elismerjük őket, tehát neki is van, nem az, hogy elismerjük egyenrangúságokat velünk, tehát, hogy, de úgy tűnik, hogy ez a politika sem működik, mert ezt meg a Gyurcsány, meg a Megyesi erőltette, de ugyanúgy kitörlik velünk a següket, igen, vagy fölmossák velünk a padlót, tehát, én nem tudom, hogy mit lehet tenni, tehát valami kettő között kéne valami, de én nem értek se a külpolitikához, se a kisebbségügyhöz, nem tudom, te mit szólsz ehhez, de hogy talán úgy tűnik, hogy nekik is megvannak a saját nyavajáik. Szerintem ennek Brüsszelben van a fóruma egyébként, most már. Brüsszelben is gondolsz, hogy Brüsszel majd azt gondolja, hogy itt van az a két kis hülye népség itt Kelet-Európa, nem képes elintézni majd itt súlyos emberi jogi sérelmekről van szó, magyar verésekről van szó, meg emberi jogi különböző, például a nyelvhasználat jogának, például a magyar nyelvű egyetemeknek az ügyéről. Tehát, hogy ezeknek az ügyeknek nem a kölcsönös diplomáciában, hanem Brüsszel előtt van a helyük. Na de bocsánat, most pont ez a heti eset, ez a tábla kirakás. Te hallottál valami bármiféle Európai Uniós reakciót egyelőre? Na jó, hát ezeket a reakciókat nekünk kell kikövetelni. Tehát nem várni kell a reakciót. Jó, de szembesíteni kell az Európai Bizottságot, az Európa Parlamentet, ezekkel a, na de, ezekkel na de az bocsánat, esetekkel. Ez történik? Történik el? Azon kívül, hogy néha pár fideszes föláll, és akkor mond szép nagy beszédeket. De a magyar kormány képvisel bármit is? Vagy megint az van, és akkor visszatérve a történeti gondolkodásra, hogy ne játsszuk ezt a nacionalista gőgös akárkit, mert ugye, hogy a nem... De ez nem nemzeti kérdés kell, hogy legyen. Ez itt jogi normák kérdésköre. Az világos, csak... Hogyha konkrétan jogszabályba ütköző esetek vannak, már pedig itt ilyenek vannak, nem nacionalista alapon kell ezekre hivatkozni, Robi, én csak azt akarom megérteni, hogy a magyar kormány, például mostani, az miért viselkedik úgy, ahogy. És nem látom, tehát két eset van, vagy szarik az egészre, és nem hallandó új feladatokat magának fölvenni. Például az, hogy a határon túli magyarokat megvédje. Hát, vagy a másik eset pedig, hogy úgy gondolja, hogy nem is kötelessége, mert hogy ők már más állam állampolgárja, és erősebb az állampolgársági kötelék az emberek között. Lehet ez is egy lehetséges. Hát, hogy ő elméletileg úgy gondolja, hogy az állampolgár államának, és nem a nemzetének tartozik inkább, de akkor ezt mondják ki. De ezzel lehet vitatkozni. De érted, miről beszélek? Abszolút értem, de... Te mit gondolsz erről? Hát az is konkrétan előfordult, amikor Gyurcsány, amikor megrendült a legitimitása Magyarországon, akkor nem ült le tárgyalóasztalhoz például. Ugyanilyen ügyekben, hivatkozva arra, hogy ilyen alapon ő nem ül le, de hát tárgyalni mindenféleképpen, minden körülmények között le kell ülni. Tehát Gyurcsány hajlamos arra egyébként, hogy a magyar érdekeket kőkeményen érvényesítő, keménykezű, a magyarság és minden kisebbségi magyar érdekeit kőkeményen érvényesítő embernek tűnjön föl, főleg akkor, amikor a Kossuth téren lobognak az Árpádsávhoz zászlók, érted? Jó, tehát, de gyakorlatilag mi történt? Tehát például egy példát mondok, ez a Ciánper, hát úgy tűnik nagyon, hogy ez bukta lesz. Tudod, tehát, hogy nem kapunk ártérítést azért, mert a Ciánon végigfolyadtak, nem tudom mennyit. Tehát úgy tűnik, hogy Román bíróság, fősőbb felevitel bíróságon ez a dolog elbukik. A másik pedig, hogy még most se tudni, hogy az Aurul épít-e, nem tudom, hatalmas nagy duzzasztót, vagy nem tudom, hogy hívják azt, aranybányát. Állítólag tárgyal a külügy, de semmi eredményt nem látjuk. De ha valaminek van gazdasági értelme vagy értéke, például azt a beruházást leállítatni. Te látsz valamit is? Hát nem igazán. Miről beszélnek a Demokrácia RT műsorvezetői adáson kívül? Csak a lényegről. A maguk kendőzetlen stílusában, egyáltalán nem tartva az ORTT-től, sem a főnöküktől, sokkal kevésbé hallgatva analitikusok tanácsára, ügyvédjük óvó szavára. Továbbá nem állnak meg a magyar politikai bolhacirkusz ízekre szedésénél. Véleményt alkotnak kultúráról, a médiáról, a globalizáció mindent elsöprő áradatáról. Előre szólunk, sok jóra ne számítson! Blog a Demokrácia RT műsorvezetőitől. Kíváncsi rá? Elbírja viselni? www.szélsőközép.freeblog.hu